Jogo está mais vivo, nem está mais pesado. É isso. Yeah. A, rumunski cine mi se Gheorghe. Da. Este? Da. Dar cine ia tu nema? Ai coco ima, to imaš posebno i samo tan, tako ide. Samo na veliku platu. Imam ovako. Ne vidim. Ovo. Ozmice nema. Nema, ovo velike ima, ja samo gledam. Damo više skica tajna. Da, ovo mali nema. Pogleda. Tanji. Nema. Dobrý Ovo? Da. Ovo. Ja niko vam. Pište. Ez a fajta méretben van a csavar. Ez egyik felemeletes, a másik felemilyen. Ja, ez a fában még a... Van valami azt hiszem, de... Milyen vastag? Azt mondtam, van a szóba. Bár nincs is. Rövidebb, mi? Rövidebb. Nincs. Jó vagy. És mi? Mindjárt neked a darabja. Húzzin át. Azt meglátom. Jó. Az ölt külön szájtudom. Volt az a bácsi, aki szemes kárnyékozta neki. E su un bureco. Ne avete mia curata. Esatto. Da se koristi još za neko vodu. Znači, treba, ne treba? Dobar dan, dobar dan. Ljudi nešto da je pogledali. Gdje nam je Miček pobegao? Jedno ili dve? Dve, komada sam. Šta? To je, ja, rekli. Še da? Reklamina, mogu. Daj mi reklamina. Ovo je... Dve zine. Thank you. nem csak fajtában. Nagyon jó. Ez, ebbe csak az alaptak van benne. És az mennyi? Tudom, egy 10-es. 10 euró az a... vagy hogy? Most mennyi? De milyen alaplap van benne? Ugye nem. Nem, ezek össze vannak csavarozva. És akkor mennyi? Akkor 10 euró az a 1500 nár körül van, ahogy hogy? Igen. 1200. De van, van a processzor is minden. 1200. A másik kettő az komplett. Hmm. Van rajtuk nyilván 7-es. Ebben csak az alaplap meg a processzor van. Egy videókártya. Igen. 1200 vagy hogy? Igen. Sokkal. Na, de az jó vagy? De... Ezek jók. Tehát én ezeket kipróbáltam, csak annyi, hogy nekem sem volt harddisk, ezek mind osztrák-német jöttek. Indulnak is. Persze. Ha nem, akkor visszahozod a következő versenyhez. Te 1200-at mondod? Igen. De ennek dolgozni nem kell. A másik, ami komolyabb, vagy az elég jó? Ezen a Windows 7 van, 2 giga RAM-mal, uh-huh. Azt hiszem egy 80-as hárda, ha jól emlékszek rá. És az mennyire kerül? Hát, mondjak neked. Köszönöm. Akkor 1200 az, ami. Igen. Hogy ez legyen, lehetne, hogy legyen. A 2000-re sem. Anyu! Van apród? Ezre se adtam oda. 2000? Igen. Mindig osztrákból lett átlózva. Tehát én ezt kipróbáltam, mert biztos vagyok, hogy bekapcsolod és dolgozik. Ha. Szerintem elviszi. Á, elviszem ki, hogy itt nincsenek a csavar részei. A másik... A másik, azon egy XP van, ugyanúgy 2 giga RAM-ma, meg egy 80-as hárda. Uh-huh. Akkor köszönöm. Ha jó lesz, ha nem, akkor rá csak. Kettő két felé. Rossz, hogy odász.